आंखें उसके सारे जिस्म में, मुझे उसकी आंखें बहुत पसंद थीं। वो आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसे अंधेरी रात में मोटर की हेडलाइट्स, जिनको आदमी सबसे पहले देखता है। आप ये न समझिएगा कि वो बहुत खूबसूरत आंखें थीं, हरगिज़ नहीं। मैं खूबसूरती और बदसूरती में तमीज कर सकता हूं, लेकिन माफ कीजिएगा, उन आंखों के मामले में सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि वो खूबसूरत तो नहीं थीं, इसके बावजूद उनमें बेपनाह कशिश थी। मेरी और उन आंखों की मुलाकात एक अस्पताल में हुई। मैं उस अस्पताल का नाम आपको नहीं बताना चाहता, इसलिए कि इससे मेरे इस अफसाने को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। बस आप ये ही समझ लीजिए कि एक अस्पताल था जिसमें मेरा एक अजीज ऑपरेशन कराने के बाद अपनी जिंदगी के आखिरी सांस ले रहा था। यूं तो मैं तीमारदारी का कायल नहीं और मरीजों के पास जाकर उसको दम दिलासा देना भी मुझे नहीं आता, लेकिन अपनी बीवी के पहम इसरार पर मुझे उस अस्पताल में जाना पड़ा ताकि मैं अपने मरने वाले अजीज को अपने खुलूस और अपनी मोहब्बत का सबूत दे सकूं। यकीन मानिए, मुझे सख्त कोफ्त हो रही थी। अस्पताल के नाम से ही नफरत है मुझे, मालूम नहीं क्यों। शायद इसलिए कि एक बार मुझे बंबई में अपनी बूढ़ी हमसाई को, जिसकी कलाई में मोच आ गई थी, जे अस्पताल ले जाना पड़ा था और जहां कैशुअल्टी डिपार्टमेंट में मुझे कम अज कम 2.5 घंटे इंतजार करना पड़ा था। उस दौरान मैं जिस आदमी से भी मिला था वो लोहे की मानंद सर्द और बेहिस था। तो मैं उन आंखों का जिक्र कर रहा था जो मुझे बहुत पसंद थीं। पसंद का मामला इनफिरादी हैसियत रखता है। बहुत मुमकिन है अगर आप वो आंखें देखें तो आपके दिलो दिमाग में कोई रद्द अमल पैदा न हो। यह भी मुमकिन है कि आपसे अगर उनके बारे में राय तलब की जाती तो आप कहते, निहायत वाहियात आंखें हैं। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो सबसे पहले मुझे उसकी आंखों ने अपनी तरफ मुतवज्जे किया। वो बुर्का पहने हुई थी मगर नकाब उठा हुआ था। उसके दाएं हाथ में एक खाली बोतल थी और वो जनरल वार्ड के बरामदे में एक छोटे से लड़के के साथ चली जा रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में, जो बड़ी थी न छोटी, सियाह थी न भूरी, नीली थी न सब्ज, एक अजीब किस्म की चमक पैदा हुई। मेरे कदम रुक गए, वो भी ठहर गई। उसने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और बौखलाई हुई आवाज में कहा, तुमसे चला नहीं जाता? लड़के ने अपनी कलाई छुड़ाई और तेजी से कहा, चल तो रहा हूं, तू तो अंधी है। मैंने यह सुना तो उस लड़की की आंखों की तरफ दोबारा देखा। उसके सारे वजूद में सिर्फ उसकी आंखें ही थीं जो मुझे पसंद आई थीं। मैं आगे बढ़ा और लड़की के पास पहुंच गया। उसने मुझे पलकें न झपकाने वाली आंखों से देखा और पूछा, एक्सरे कहां लिया जाता है? इत्तेफाक की बात है कि उन दिनों एक्सरे डिपार्टमेंट में मेरा एक दोस्त काम कर रहा था और मैं अपने करीबुल मर्ग अजीज के सिलसिले में उसी से मिलने जा रहा था। मैंने उस लड़की से कहा, आओ मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं, मैं भी उधर ही जा रहा हूं। लड़की ने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और मेरे साथ चल पड़ी। मैंने एक्सरे डिपार्टमेंट के छोटे से ऑफिस में जाकर डॉक्टर सादिक के बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि वह स्क्रीनिंग करने में मसरूफ हैं। दरवाजा बंद था। मैंने खटखटाया तो अंदर से तेज व तुंद आवाज आई, कौन है? दरवाजा मत ठोको। मैंने फिर दस्तक दी, दरवाजा खुला और डॉक्टर सादिक मुझे गाली देते देते रह गया। ओह, तुम हो? हां भाई, तुम ही से मिलने आया हूं। तुम्हारे दफ्तर में आया तो मालूम हुआ कि तुम यहां हो। आ जाओ अंदर। मैंने लड़की की तरफ देखा और कहा, आओ लेकिन लड़के को बाहर ही रहने दो। डॉक्टर सादिक ने हौले से मुझसे पूछा, कौन है आप? मैंने जवाब दिया, मालूम नहीं कौन है, एक्सरे डिपार्टमेंट को पूछ रही थी। मैंने कहा, चलो मैं लिए चलता हूं। डॉक्टर सादिक ने दरवाज़ा और ज्यादा खोल दिया। मैं और वो लड़की अंदर दाखिल हो गए। अंदर चार पांच मरीज मौजूद थे। डॉक्टर सादिक ने जल्दी जल्दी उनकी स्क्रीनिंग की और उन्हें रुख्सत कर दिया। अब कमरे में सिर्फ हम तीन रह गए, डॉक्टर सादिक, मैं और वो लड़की। डॉक्टर सादिक ने मुझसे पूछा, इन्हें क्या बीमारी है? मैंने लड़की से पूछा, क्या बीमारी है तुम्हें? एक्सरे के लिए तुमसे किस डॉक्टर ने कहा है? अंधेरे कमरे में लड़की ने मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं क्या बीमारी है। हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर हैं, उसने कहा था एक्सरे करा लाओ। डॉक्टर सादिक ने उसे मशीन की तरफ आने को कहा। वो आगे बढ़ी तो मशीन के साथ जोर से टकरा गई। डॉक्टर सादिक ने तेज लहजे में कहा, क्या तुम्हें सुझाई नहीं देता? लड़की खामोश रही। डॉक्टर ने आगे बढ़कर उसका बुरका और दुपट्टा उतारा और पास पड़ी मेज पर रख दिया। फिर उस लड़की को कंधों से पकड़कर स्क्रीन के पीछे खड़ा कर दिया। डॉक्टर ने स्विच ऑन किया तो स्क्रीन रोशन हो गया। मैंने देखा तो स्क्रीन पर मुझे लड़की की पसलियां नजर आईं और काले से धब्बे की सूरत में उसका दिल भी धड़कता हुआ दिखाई दिया। डॉक्टर 5-6 मिनट तक स्क्रीन को ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाता रहा और न जाने क्या क्या देखता रहा। फिर उसने स्विच ऑफ कर दिया और पास की झुकी हुई बत्ती रोशन की। लड़की स्क्रीन के पीछे ही खड़ी थी। डॉक्टर ने उसे कंधों से पकड़कर बाहर निकाला और मुझसे मुखातिब हुआ, छाती बिल्कुल साफ है। डॉक्टर सादिक ने एक पर्ची पर रिपोर्ट लिखी और लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बुरका ओढ़ते हुए जवाब दिया, जी मेरा नाम हनीफा है। हनीफा, डॉक्टर सादिक ने उसका नाम पर्ची पर लिखा और उसको दे दी। जाओ ये अपने मोहल्ले के डॉक्टर को दिखा दो। मैंने लड़की का हाथ पकड़ा और कहा, चलो आओ। कमरे से बाहर आने के बाद वो उस छोटे से लड़के के साथ एक तरफ को चल दी। मैं चंद लम्हे को बुत बना खड़ा रहा, फिर गैर इरादी तौर पर उसके पीछे पीछे हो लिया। इसके बाद मुझे इस बात का पूरी तरह एहसास था कि डॉक्टर सादिक मुझे शक की नजरों से देख रहा है और उसे यकीन हो गया है कि उस लड़की से मेरा कोई ताल्लुक जरूर है। लेकिन आप जानते ही हैं, ऐसा कोई मामला न था, सिवाय इसके कि मुझे उसकी आंखें पसंद आ गई थी। मैं उसके पीछे पीछे था। उसने अपने साथी लड़के की उंगली पकड़ी हुई थी। जब वो तांगे के अड्डे पर पहुंचे तो मैंने आगे बढ़कर उनसे पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? उसने किसी गली का नाम लिया तो मैंने झूठ मूठ कहा, मुझे भी उधर ही जाना है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैंने जब उसका हाथ पकड़कर और उसकी कमर को सहारा देकर उसे तांगे में बिठाया तो मुझे यूं महसूस हुआ कि मेरी आंखें एक्सरे मशीन का स्क्रीन है और उसका ढांचा देख रही हैं। गोश्त पोश्त नहीं, लेकिन उसकी आंखें, वो बिल्कुल साबित व सालिम थीं और उनमें बेपनाह कशिश थी। मेरा जी चाह रहा था कि उसके साथ बैठूं, लेकिन ये सोच करके कोई क्या कहेगा, मैंने उसके साथी लड़के को बिठा दिया, खुद अगली नशस्त पर बैठ गया। तांगा चला तो वो मुझसे मुखातिब हुई, तुम कौन हो? मैं सादत हसन मंटो हूं। मंटो? ये मंटो क्या हुआ? कश्मीरियों की एक जात है। हम भी कश्मीरी हैं। अच्छा, हम कुंगवायस हैं। मैंने मुड़कर उससे कहा, यह तो बड़ी ऊंची जात है। वो मुस्कुराई और उसकी आंखें और ज्यादा पुरकशिश हो गईं। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार आंखें देखी हैं, लेकिन वे आंखें जो हनीफा के चेहरे पर थीं, बेहद पुरकशिश थीं। मालूम नहीं उनमें क्या चीज थी जो कशिश का बायस थी। मैं इससे पेशतर अर्ज कर चुका हूं कि वह कतन खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में खूब रही थी। मैंने जसारत से काम लिया और उसके बालों की एक लट को, जो उसके माथे पर लटक कर उसकी एक आंख को ढांप रही थी, अपनी उंगलियों से उठाया और उसके सर पर चस्पा कर दिया। उसने बुरा न माना। मैंने और जसारत की और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। इस पर भी उसने कोई मजाहमत न की। वो अपने साथी लड़के से मुखातिब हुई, तुम मेरा हाथ क्यों दबा रहे हो? मैंने फौरन उसका हाथ छोड़ दिया और उस लड़के से पूछा, तुम्हारे घर कहाँ है? लड़के ने हाथ سے اشارہ کیا اس بازار سے آگے گلی میں۔ تانگے نے ادھر کا رخ کیا۔ بازار میں بہت بھیڑ تھی، ٹریفک معمولی سے زیادہ تھا۔ تانگا رک رک کر چل رہا تھا، سڑک میں گڈھے تھے اس لیے بڑے زور کے دھکے لگ رہے تھے۔ بار بار اس کا سر میرے کندھوں سے ٹکراتا اور میرا جی چاہتا کہ اسے اپنی زانوں پر رکھ لوں اور اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہوں۔ تھوڑی دیر بعد اس کی گلی آ گئی۔ لڑکے نے تانگے والے سے رکنے کے لیے کہا۔ جب تانگا رکا تو لڑکا نیچے اترا۔ لڑکی بیٹھی رہی تو میں نے کہا، تمہارا گھر آ گیا ہے۔ اس نے مڑ کر اپنی عجیب و غریب آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ بدرو کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ بدرو کون؟ وہ لڑکا جو میرے ساتھ تھا۔ میں نے لڑکے کی طرف دیکھا جو ذرا آگے کوچوان کے پاس کھڑا تھا، اور کہا، یہ کھڑا تو ہے۔ اچھا، پھر اس نے کہا، بدرو پہلے مجھے اتارو تو۔ لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بڑی مشکل سے اسے نیچے اتارا۔ میں سخت پریشان تھا۔ پچھلی نشست پر جاتے ہوئے میں نے اس لڑکے سے پوچھا، کیا بات ہے، خود نہیں اتر سکتی؟ اس نے جواب دیا، جی نہیں، ان کی آنکھیں خراب ہیں، دکھائی نہیں دیتا۔